zostaje ze mną na zawsze. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 8 dzień grudnia, godzina 10. Anna Kowalik-Brancati przedstawi nam serwis trójki. 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i około 570 zgonów odnotował minionej doby resort zdrowia. Kamienie po raz kolejny poleciały w stronę polskich służb w rejonie Czeremchy. 35-osobowa grupa forsowała granicę. Nie będzie propozycji sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2 w ustawie o wydatkach obronnych Stanów Zjednoczonych. Dziś mamy 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Poinformował o tym w Polsacie News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To spadek o mniej więcej 2% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Rzecznik dodał, że niestety zgonów jest podobna liczba jak w poprzednim tygodniu, czyli około 570. Ostatniej doby zanotowano 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze straży wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Po północy w rejonie placówki w Czeremsze doszło do kolejnej próby siłowego forsowania granicy, mówi Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Szacujemy, że była to grupa licząca około 35 osób. Tutaj w przekroczeniu widać było, że służby białoruskie udzielały wskazówek cudzoziemcom, pomagały w przekroczeniu. W kierunku polskich służb były rzucane kamienie, były rzucone kawałki drewna. Tutaj ta próba została udaremniona, cudzoziemców zawrócono do linii granicy. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie tak zwanego covidowego osiedla nad morzem. Deweloper wybudował osiedle w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wykorzystując przepisy ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Prezes spółki ma odpowiedzieć przed sądem za budowę domów w obszarze objętym ochroną przyrody. Budowa 10 budynków rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. Inwestor argumentował, że w dwupiętrowych domach miały przebywać osoby objęte kwarantanną. W planie zagospodarowania przestrzennego działka, na której rozpoczęto budowę, była przeznaczona pod tereny zielone z zakazem zabudowy. Dodatkowo obszar ten jest zagrożony powodzią, a inwestor nie uzyskał odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego. Już wcześniej na wniosek prokuratury wstrzymano budowę. Oskarżony nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 2 lat więzienia. Mariusz Wiśniewski, Polskie Radio. Od nowego roku będziemy więcej płacić za alkohol i wyroby tytoniowe. Wejdzie bowiem w życie podwyżka akcyzy. Minister finansów Tadeusz Kościński mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że butelka wódki zdrożeje mniej więcej o złoty 50, a paczka papierosów o 30 groszy. Spodziewamy się, że na butelce wódki tam 40% to będzie gdzieś około 1,5 zł więcej z tego powodu. A na butelce wina to około 16 groszy. Na butelce piwa czy puszce piwa to gdzieś około 6 groszy. Paczka papierosów wzrośnie około 30 groszy, a wyroby nowatorskie to gdzieś około złotówkę. Minister powiedział, że od stycznia do końca października wpływy z akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe wyniosły ponad 30 miliardów złotych, co stanowi około 7% budżetu państwa. Propozycja sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2 wypadła z przygotowywanej w amerykańskim kongresie ustawy o wydatkach obronnych Stanów Zjednoczonych. Kompromisowy projekt zawiera 300 milionów dolarów na wsparcie bezpieczeństwa Ukrainy. Poprawkę do ustawy o wydatkach obronnych przewidującą możliwość nałożenia sankcji na Nord Stream 2 nawet wbrew Białemu Domowi zgłosił republikański senator Jim Risch. Demokraci początkowo sprzeciwiali się jej zapisom, ostatecznie jednak ją poparli. Demokrata Bob Menendez proponował dodatkowo zapisy o sankcjach wobec Rosji w wypadku ataku na Ukrainę. Polityczne spory wokół tych i innych zapisów sprawiły jednak, że cały pakiet poprawek został pominięty w ostatecznym projekcie ustawy. Decyzję tę podjęto kilka godzin po tym, jak w amerykańskich mediach pojawiły się informacje, że Berlin zgodził się z postulatem Waszyngtonu, by zatrzymać Nord Stream 2 w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gaz nie płynie przez gazociąg Nord Stream 2, więc nie jest to narzędzie nacisku Putina, wręcz przeciwnie, to narzędzie nacisku Zachodu. Jeśli Władimir Putin chce, aby gaz popłynął tym gazociągiem, to lepiej, żeby nie ryzykował inwazji na Ukrainę. Mówił podczas briefingu w Białym Domu doradca prezydenta Joe Bidena Jake Sullivan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Katowicach trzeci dzień szczytu cyfrowego ONZ. Program obejmuje około 300 różnych paneli, dyskusji czy warsztatów. Mowa jest m.in. o innowacjach. To one stanęły u progu transformacji naszego miasta, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

I jak zwykle będzie to czas poświęcony najważniejszym kulturalnym wydarzeniom, dlatego za sprawą Ryszarda Jaźwińskiego przeniesiemy się niebawem na festiwal Afrykamera. Opowiemy o tym, iż od roku można podróżować po przedwojennej Polsce dzięki fotoplastikonowi online. I na koniec godziny przeczytamy Państwu fragment prozy. To wszystko tylko u nas w Trójce. Trójka. Program trzeci. Just because you feel good, still want to hit me. doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Przed nami kolejny grudniowy festiwal filmowy. Od piątku w Warszawie, a nieco później również we Wrocławiu i w wersji online będzie można oglądać filmy z Afryki. Z Pauliną Zając, współorganizatorką festiwalu Afryka Mera i autorką filmów kręconych na tym kontynencie, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W tym roku festiwal ma właściwie trzy swoje odsłony. Dwie tradycyjne i jedną wirtualną. Tak, zapraszamy zarówno tradycyjnie do kina, bo to jest zupełnie inna jakość obejrzenia filmu na dużym ekranie, a ci z Państwa, którzy nie mogą być z nami fizycznie w kinie, też będą mieli szansę. Od 22 grudnia do 1 stycznia można będzie zobaczyć na platformie mojekino.pl. I jeszcze po nowym roku wrócimy z tematem filmów afrykańskich w różnych i już innych miastach poza Warszawą i Wrocławiem. To już powiedzmy dokładnie, kiedy filmy z Afryki będzie można oglądać w Warszawie. I gdzie i nieco później również we Wrocławiu. Już od 10 do 19 grudnia zapraszamy do Kinoteki. Program już jest na stronie. Natomiast od 17 do 19 grudnia zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Też można obejrzeć film. Jak wiele filmów proponuje Afryka Mera w tym roku swoim widzom? Jaka tematyka w tym roku dominuje? W tym roku zebraliśmy ponad 40 filmów. Serdecznie zapraszamy na te bardzo zróżnicowane tematycznie, estetycznie filmy. Motywem przewodnim jest archipelag Afryka, czyli wybieramy się w rejony wyspiarskie. Tutaj szczególnie wybija się temat Madagaskaru. Mamy kilka filmów poruszających zarówno wątki ekologiczne, jak film Poranna Gwiazda dotyczący zawłaszczania ziemi korporacji australijskiej, która chce zrobić port na świętym miejscu lokalnej społeczności, jak też tematyka tańców tradycyjnych, gdzie główna bohaterka w filmie Hain Gasoa o imieniu Hain Gob wybiera się do stolicy, żeby zatrudnić się jako tancerka i zarobić w ten sposób na życie i utrzymanie siebie i swojej córki. Ponieważ sama wybierałaś film do tegorocznego programu. Czy masz w tym zestawie jakiś swój ulubiony, taki, który porwał cię najbardziej? Zdecydowanie tak. To jest Neptun Frost, który porwał przede wszystkim muzyką i estetyką. To jest film w nurcie afrofuturyzmu. Pierwszy raz mamy film dokładnie w takim nurcie w zestawieniu festiwalu i myślę, że to będzie dla wielu widzów w ogóle pierwsza okazja do zetknięcia się z taką estetyką i z tym nurtem. W Polsce to jest film zamknięcia Neptun Frost. Jest on z jednej strony takim prawie teledyskiem, musicalem. Ta warstwa muzyczna jest niesamowita, jest też bardzo inspirująca. To jest zupełnie świat gdzieś oderwany między Kongiem a Ruandą. Bardzo, bardzo ciekawy na wielu płaszczyznach. Znasz festiwal Afryka Mera właściwie ze wszelkich możliwych stron. W tym roku jesteś selekcjonerką festiwalu, a dwa lata temu byłaś w gronie twórców i prezentowałaś swój reżyserski film. Co to było? Tak, zgadza się. Z festiwalem jestem związana od wielu lat, z wielu stron i dwa lata temu pierwszy raz z tej strony reżyserskiej, bo na festiwalu pokazywany był mój dokument. Oni nie znają nas sztuki graffiti w Kenii. Film realizowałam przez kilka lat. Dotyczył on artystów graffiti z Nairobi, którzy są nie tylko artystami, są też aktywistami, podejmują takie społeczne i polityczne tematy. Co mogłaby być takim największym impulsem do oglądania właśnie filmów z tego kontynentu dla Polaków, którzy tych kinematografii do tej pory nie znali? Przede wszystkim ważne jest, żeby polski widz uzmysłowił sobie, że to jest kino na naprawdę wysokim poziomie. Jakkolwiek jest to zupełnie inna estetyka. Tematy poruszane mogą być zaskakująco podobne, jeżeli chodzi o pewne wartości, które są ważne dla bohaterów, pewne problemy, z którymi się mierzą. Zaskakująco możemy się zidentyfikować, ale też cała otoczka i kontekst kulturowy jest jednocześnie bardzo odświeżający. Z Pauliną Zając, selekcjonerką festiwalu Afryka Mera, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Maluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam,

every bow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Karen Souza pięknie wykonała cover utworu Stinga, a teraz cofamy się nieco w czasie, bo do rzeczywistości Polski międzywojennej, ale zostajemy w klimacie filmów i to wykorzystujących najnowocześniejsze technologie. Tradycję z nowoczesnością łączy m.in. Fundacja Koncept Kultura z Milanówka, za której sprawą można zwiedzić m.in. słynny statek MS Piłsudski czy Polski, czy na przykład wybrać się w podróż do polskich przedwojennych miast. A to wszystko za sprawą projektu Polska w fotoplastykonie, dostępnym również online. Gośćmi Trójki przed południem są Anna Osiadacz oraz Zygmunt Fit z Fundacji Koncept Kultura. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, witam panie Zygmuncie, również tak jest. Zaczniemy oczywiście od kobiety. Droga pani Anno, w jaki sposób Fundacja Koncept Kultura łączy tradycję z nowoczesnością? Staramy się wybrać to, co najciekawsze, najpiękniejsze w polskiej kulturze, w polskiej sztuce, w polskiej historii i przedstawić w troszkę inny sposób nowej publiczności. Nowej mam na myśli to, że włączamy w nią także młodych ludzi, dla których archiwalne zdjęcia czy już dokumenty, opisy w podręcznikach nie są czymś tak bardzo atrakcyjnym. I trudno często przekonać ich, że historia może być fascynującą przygodą. A my właśnie udowadniamy, że tak może być. Czynimy to za pomocą dwóch narzędzi. Tak naprawdę jedno zrodziło się z drugim, tylko że jest bardzo, bardzo nowoczesne, przynajmniej takim się wydaje, mówię o wirtualnej rzeczywistości. A drugie narzędzie, no to są filmy, które wykorzystują właśnie też stereoskopię, czyli przesunięcie obrazu w taki sposób, że daje nam wrażenie głębi, jakbyśmy rzeczywiście widzieli w 3D. I ożywiamy stare zdjęcia. Zdjęcia sprzed 100 lat odzyskujemy, poszukujemy różne te zdjęcia z różnych źródeł. No i za pomocą animacji i nowych technik komputerowych sprawiamy, że stają się odbiorcom chyba bardziej bliskie, a na pewno dużo bardziej interesujące i dynamiczne w oglądaniu. Fotoplastikon w państwa wykonaniu to nie jest ten tradycyjny, który znamy od wielu lat, nawet z wieków przecież, ale ten nowatorski. I wchodzimy na tą wystawę. Jak ona wygląda, panie Zygmuncie? Co chcieli państwo na niej dokładnie pokazać? Fotoplastikon tak naprawdę również zbudowaliśmy w takiej wersji tradycyjnej. Od niego tak naprawdę wyszliśmy, ale w międzyczasie zobaczyliśmy, że dzięki nowym technologiom jesteśmy w stanie dotrzeć do dużo większej liczby odbiorców. I to, co pokazujemy obecnie, to jest ta technika filmowa, głównie animacja. Jednak dzięki narracji, dodaniu dźwięku, te stare archiwalne fotografie z polskich archiwów, tutaj większość jest Narodowego Archiwum Cyfrowego, zyskują nowe życie. Da się połączyć, jak się okazuje, tradycję z nowoczesnością, o czym opowiadają na naszej antenie nasi goście Anna Osiadacz i Zygmunt Fit z Fundacji Koncept Kultura. Już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę o Polsce w fotoplastikonie. Go down Od roku, szanowni państwo, można podróżować po przedwojennej Polsce, a to dzięki fotoplastikonowi online. W każdej chwili warto zajrzeć do polskich miast z lat 30., czyli ze złotego międzywojnia. Z nami są goście Anna Osiadacz oraz Zygmunt Fit z Fundacji Koncept Kultura. Pani Anno, jakie miasta pokazują państwo na wystawie? No i gdzie będziemy mogli ją obejrzeć w następnych miesiącach? Podróżowaliśmy już za pomocą fotoplastikon online do Płocka, do przedwojennej Łodzi, do Radomia, do Bydgoszczy. Podróżowaliśmy do Gdyni, pokazując jej początki. Za chwilę premiera Torunia. No i Mińsk Mazowiecki, który na swoje 600-lecie postanowił przybliżyć mieszkańcom ten złoty okres, bardzo ciekawy właśnie międzywojnia, w którym no można było cofnąć się zarówno do tych dobrych, jak i smutnych wspomnień. I tutaj przyznam, że zastosowaliśmy po raz pierwszy taki zabieg tworzenia ze zdjęć oryginalnych, wybrania sobie jednego bohatera, który na tych zdjęciach się powtarzał i w jego imieniu opowiedzenia historii no w prawie 70-letniej, czyli zaczynamy od momentu, kiedy był małym chłopcem i pokazując właśnie oryginalne zdjęcia Mińska, ludzi, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, jego oczami obserwujemy ten świat i zmiany, wielokulturowość, wszystkie wydarzenia, które właśnie w Mińsku miały miejsce. I przyznam, że ten sposób jest bardzo skuteczny, albowiem bardzo często fotografie stają się takie troszeczkę odczłowieczone. Młodzież szczególnie patrzy na nie jak na coś, co już dawno przykrył kurz i nie widzi związku. Nie jest w stanie nawiązać żadnej relacji z bohaterami tych zdjęć. Natomiast opowiedzenie w pierwszej osobie i nadanie takiej formy przeżycia osobistego historii daje bardzo dobry efekt, ponieważ zaczynamy się z nią utożsamiać. I właśnie w Mińsku zauważyliśmy to bardzo dobrze. Dlatego wszystkie nasze filmy, ich stałym elementem jest storytelling, tak jak to dzisiaj nazywamy, czyli ten element opowiedzenia historii. Albowiem to jest w stanie nas ciągnąć i dać nam jakiś punkt odniesienia do tych ludzi, do czasów, kiedy to się działo, dużo, dużo lepszy niż tylko takie przeglądanie nieruchomych fotografii. Tak więc ożywienie, udźwiękowienie, no i przede wszystkim ożywienie tych twarzy, które na zdjęciach są nieruchome, a my nadajemy im mimikę i opowiadamy historię, tak jakbyśmy rzeczywiście patrzyli oczami bohaterów tych fotografii. I już jesteśmy z nimi, jesteśmy w tych latach 30. Panie Zygmuncie, skąd te zbiory pochodzą, które są przedstawiane na tej nowatorskiej wystawie? No i jakie są reakcje publiczności? Zbiory pochodzą z archiwów państwowych w znakomitej większości. Zawsze pochodzą również z tych miejsc, których filmy dotyczą. Reakcje są no, znakomite. Okazuje się, że młodzież również może zupełnie inaczej patrzeć na te stare zdjęcia. Dzięki temu, że są animowane, staramy się dodać tam również elementy jakieś zabawne. Dodajemy naturę, która się porusza. Sprawia to wszystko, że jest to bliższe filmowi i bardziej przyswajalne dla nas, którzy jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do ruchomego obrazu tak bardzo. Dzięki pani Annie Osiadacz oraz panu Zygmuntowi Fit z Fundacji Koncept Kultura. Byliśmy dzisiaj w 20-leciu międzywojennym dzięki Polsce w fotoplastikonie. Więcej takich projektów na www.konceptkultura.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię.

Ześliznąłem się z kulbaki i trzymając się jej tylko lewą ręką, drugą płynąłem obok konia, zachęcając go głośnymi okrzykami. Teraz widziałem, że koń płynie z otwartym pyskiem i z wyszczerzonymi zębami. W szeroko rozwartych źrenicach był nie dający się opisać przestrach. Lecz wnet po porzuceniu przeze mnie siodła, koń uniósł się nieco wyżej ponad wodę i już pewniejszymi i szybszymi ruchami posuwał się naprzód. Wkrótce, niedaleko od przeciwległego brzegu, usłyszałem uderzenie jego kopyt o kamienie łożyska. Zaczynała się mielizna. Jeden po drugim wypływali i wjeżdżali na brzeg jeźdźcy. Konie, nawykłe do przepraw przez rzeki, wyniosły wszystkich. Daleko niżej od nas przepłynął gospodarz, kolonista, z naszym dobytkiem. Nie tracąc czasu, zaczęliśmy ładować nasze worki na drżące z zimna wierzchowce i ruszyliśmy dalej. A była po temu najwyższa pora, gdyż z przeciwległego brzegu partyzanci zaczęli nas ostrzeliwać. Wiatr się wzmagał. Przed świtem mróz stawał się coraz większy. Przemoczone ubrania i bielizna od razu zamarzły i stały się twarde i sztywne jak blacha. Głośno szczękaliśmy zębami, w oczach migały nam zielone i czerwone ogniki. Lecz jechaliśmy bez zatrzymywania, żeby jak najdalej odejść od drogi, którą podążały oddziały dzikich partyzantów. Cały dzień przy 15 stopniach mrozu musieliśmy jechać bez możliwości ogrzania się i wypoczęcia. Dopiero przed nocą dotarliśmy do niewysokiego, porośniętego lasem grzbietu górskiego. Tu zatrzymaliśmy się, rozpaliliśmy olbrzymie ognisko, wysuszyliśmy się i rozgrzaliśmy. Konie, chociaż głodne, nie ruszały się z miejsca i nie odchodziły od ognia, stojąc ze smutno opuszczonymi głowami. Wygrzewały się i drzemały. W nocy, podczas mojego dyżuru, na czatach ujrzałem jeźdźca, który, mając widocznie dobrego konia, szybko przemknął niedaleko naszego obozu. Nasz Tatar z Kałmukiem pojechali natychmiast oglądać ślady i powróciwszy, oznajmili, że był to na pewno sojot i że w pobliżu dały się zauważyć liczne ślady stad. Prawdopodobnie był to pastuch, zwabiony ogniami naszego obozu. Wczesnym rankiem kilku sojockich jeźdźców zbliżyło się do nas. Ułan? Czerwoni? Zapytał jeden z nich. Nie! Rozległy się protestujące głosy. Cagan? Biali? Nastąpiło nowe pytanie. Tak, tak! Zawołał Tatarzyn. Wszyscy biali! Mende, mende! Z radością w głosie zaczęli pozdrawiać nas tubylcy i opowiedzieli o bardzo ważnych dla nas wypadkach. Okazało się, że czerwoni partyzanci, którzy szli od strony Tannu-Oła, obsadzili swymi posterunkami cały graniczny grzbiet, gdzie wyłapywali Rosjan i sojotów uchodzących wraz z bydłem do Mongolii. Przejście przez Tannu-Oła, jak twierdzili sojoci, zostało zamknięte. Pozostawała jedyna droga. Od razu zawrócić na południe i wschód, przeciąć błotnistą dolinę Biure-Tcho i wyjść na południowy brzeg jeziora Kosogoł, leżącego już w granicach Mongolii. Była to bardzo zła okoliczność. Od lasu, w którym nocowaliśmy, do pierwszego, najbliższego posterunku mongolskiego Samgautaj pozostawało do przebycia nie więcej niż 100 kilometrów. Tymczasem od Kosogołu w prostej linii dzieliło nas około 450 kilometrów. Mój koń oraz koń mojego towarzysza, agronoma, zrobiły już przeszło 1000 kilometrów bardzo uciążliwej drogi bez dostatecznego pokarmu, a po trudnej przeprawie przez Jenisej mogły nie wytrzymać tak dalekiej drogi. Lecz dobrze zważywszy sytuację i trochę się zaznajomiwszy ze swymi nowymi towarzyszami, nie mogłem się zdecydować iść razem z nimi w ciągłych bojach przez Tannu-Oła. Byli to ludzie wyczerpani i zdenerwowani, przeważnie źle odziani, niedostatecznie uzbrojeni. Większość z nich była zupełnie bez broni. Wiedziałem, że podczas walki nie ma większego niebezpieczeństwa jak człowiek nieuzbrojony. Ogarnia go prędko paniczny strach, zaczyna uciekać, traci głowę z przerażenia i bezradności oraz zaraża swoją paniką innych. Naradziwszy się z moim towarzyszem, postanowiłem bądź co bądź iść do Kosogołu. Gdy o tym oznajmiłem swoim towarzyszom podróży, wszyscy zgodzili się na mój projekt. Po obfitym śniadaniu składającym się z tłustej zupy z kawałkami mięsa, sucharów i herbaty wyruszyliśmy w drogę. Około drugiej po południu przed nami zaczęły wyrastać góry. Zaczynały się północno-wschodnie od nogi Tannuoa, za którymi leżała dolina rzeki Biuret-Ho. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Już